Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zegar jednoznacznie nam podpowiada, że od 3 godzin mamy już wtorek. A ten wtorek to 30 dzień listopada, 334 dzień 2021 roku. Słońce jest w znaku Strzelca, a wstanie o 7.21, zajdzie natomiast o 15.28, czyli wtorek będzie trwać 8 godzin i 7 minut. Imieniny dzisiaj obchodzi Justyna, Konstanty, Ludosław, no ale przede wszystkim Andrzej. Szanowni Państwo, dzisiaj wszystkiego najlepszego życzy Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Sprawdźmy, co wydarzyło się 30 listopada na przestrzeni lat. W 1945 roku w Londynie powstał Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Na prezesa wybrano Stanisława Strońskiego. Organizacja prowadzi działalność kulturalną i wydawniczą, organizowała pomoc materialną dla pisarzy, a od 1976 roku wydaje czasopismo Pamiętnik Literacki. Od 1951 roku przyznaje swoje nagrody literackie. Laureatami byli m.in. Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz czy Sławomir Mrożek. 30 listopada w 1962 roku w Warszawie w trakcie prac związanych z poszerzeniem trasy WZ przesunięto o 21 metrów zabytkowy, bo XVII-wieczny kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Miejsce, gdzie dawniej stał, został zaznaczony na Alei Solidarności granitową kostką. 1979 rok. Wytwórnia muzyczna Harvest wydała album The Wall zespołu Pink Floyd. Oficjalna premiera płyty odbyła się podczas Midem w Cannes w 1980 roku. Album okazał się jednym z najlepiej sprzedających się w historii muzyki rockowej, osiągnął status 23-krotnej platynowej płyty. 30 listopada w 1990 roku w Japonii zadebiutowała konsola do gier Super Nintendo. Osiągnęła wielki sukces w krajach zachodniej Europy, USA oraz w Japonii. Poniekąd sukces również w naszym kraju. W 1994 roku w Krakowie rozpoczęło działalność Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, obecnie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Jest to nowoczesny obiekt odwołujący się do dawnej sztuki tego kraju. Oprócz stałej ekspozycji organizowane są także wystawy czasowe związane ze sztuką, kulturą i techniką japońską. 2004 rok IPN wszczął śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej przeprowadzonej na podstawie decyzji Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii z 5 marca 1940 roku. Prokuratorzy przyjęli, że funkcjonariusze ZSRR bezprawnie i umyślnie pozbawili życia niemal 22 tysięcy polskich jeńców wojennych i cywilów, co stanowi zbrodnię wojenną i ludobójstwo. I jeszcze proszę pamiętać, że 30 listopada to Dzień Pamięci Wszystkich Ofiar Wojen Chemicznych. Zapraszamy na audycję Między Dniem a Dniem, a zaprasza Jacek Frenzel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który będzie do Państwa mówił. Już za chwilę opowiem o czekającej nas jutro pogodzie. Między dniem a dniem. A w związku z tym, że rano sprawa najważniejsza, to wiedzieć, jak się ubrać, proszę posłuchać o czekającej nas pogodzie. W tej chwili zachmurzenie mamy spore, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotnie pada śnieg, miejscami na północy także deszcz ze śniegiem. Uwaga, bo drogi i chodniki są śliskie i na pewno do rana takie właśnie będą. Natomiast w dzień zachmurzenie ma być co prawda duże, ale z rozpogodzeniami. Będzie padał śnieg po południu od zachodu przechodzący w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od -2 na wschodzie do +4 na zachodzie, a nad morzem nawet do +6. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w audycji przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego poniedziałku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 1 grudnia będzie obowiązywał alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Jego wprowadzenie ma związek z wykryciem nowej groźnej mutacji koronawirusa, wariantu Omikron. Ma na celu spowolnienie przeniknięcia tej odmiany do Polski. Szef resortu zdrowia mówił, że restrykcje będą obowiązywały na razie do 17 grudnia. Będą polegały między innymi na uszczelnieniu uszczelnieniu granic. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji do Spraw Kontroli Zakażeń, czyli ECDC, wydajemy zakaz lotów do krajów 7, które są rekomendowane przez ECDC. To jest Botswana, Eswatini, Lesoto, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka i w przypadku tych krajów zostanie wprowadzony tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury zakaz lotów. Osoby wracające z tych krajów, obojętnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości wcześniejszego zwolnienia na podstawie wyniku testu. Adam Niedzielski poinformował, że zmienią się też zasady dla osób podróżujących z państw spoza stref Schengen. Podjęliśmy decyzję razem z panem ministrem Saczką o wydłużeniu kwarantanny do 14 dni, bo do tej pory przypominam, że ta kwarantanna na standardowych warunkach wynosiła 10 dni i zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero od 8 dnia po wykonaniu testu PCR-owego. Szef resortu zdrowia powiedział, że restrykcje krajowe obejmą m.in. zmianę limitu osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. Zmienią się również limity dotyczące zgromadzeń i uroczystości z obecnych 150 osób na 100. Minister doprecyzował, że chodzi o wesela, komunie, inne spotkania, również dyskoteki. Limit uczestników wydarzeń sportowych, które są realizowane poza obiektami sportowymi, zmieni się z obecnych 500 osób na 250. W miejscach takich jak siłownie, kluby i centra fitness, muzea, miejsca związane z hazardem, tam gdzie, jak mówi minister, limit był uzależniony od powierzchni i wynosił jedną osobę na 10 m2, w ramach restrykcji zostanie on podniesiony do jednej osoby na 15 m2. Adam Niedzielski zastrzegł, że wraz z rozwojem sytuacji decyzje mogą podlegać zmianom. Przypominamy jednocześnie, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Pamiętajmy, że warto się szczepić nie tylko dla siebie, ale również dla innych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy o tym, że nowa odmiana koronawirusa zmusiła władze na Starym Kontynencie do błyskawicznego działania. Zakaźnicy, w tym część członków Rady Medycznej, apelują do rządzących o natychmiastową reakcję. Eksperci chcą oszacować, jakie zagrożenie dla Polski może stanowić nowy wariant oraz jakie ewentualne działania powinny zostać w związku z tym podjęte. Zagrożenie jest realne, o czym mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, ogłaszając pakiet obostrzeń. Sprawdziliśmy więc, czy wariant Omikron jest naprawdę groźny i co więcej, czy jest on odporny na szczepionki. Tematem zajął się Maciej Żmijewski. Wariant Omikron został po raz pierwszy wykryty w południowej Afryce. Nie wiadomo tak do końca, czy jest to Botswana, czy jest to RPA. Natomiast dla nas ma to głównie takie znaczenie, że są to kraje, które mają dosyć dobrą komunikację, szczególnie RPA, z światem. Wirusy od zawsze mutowały cały czas. Również teraz mutują, w przyszłości mutować będą. Marek Posobkiewicz, lekarz, były główny inspektor sanitarny. Te odmiany nowe wirusa SARS-CoV-2, które były medialne, począwszy od tych pierwszych poprzez Delta, teraz Omikron, to są tylko jedne z wielu nowo powstałych mutacji. Na całym świecie dominuje wariant Delta, który zaczął, że tak powiem, swoje krążenie gdzieś od kwietnia, maja 2021 roku i ostatnie pół roku to jest właściwie dominacja tego wariantu Delta. W Polsce też teraz ta fala, która trwa, jest wywołana przez wariant Delta. Jeżeli ten nowy Omikron byłby bardziej zakaźny, to należy się spodziewać, że w ciągu 3 miesięcy to on stanie się nowym liderem i zacznie być dominujący. No, dla nas jest to o tyle właśnie ważne, że jeśli byłby to wariant, który częściowo neutralizuje efekty szczepień, to mielibyśmy poważny problem, gdyż osoby zaszczepione, czy też ozdrowieńcy mogliby ponownie chorować, więc to jest dla nas jakby w tej chwili największy problem. Nie mamy z RPA żadnych informacji o tym, aby była jakaś większa zjadliwość, toksyczność tego wirusa. Wręcz lekarze, którzy mają kontakt z chorymi na ten wariant, mówią, że objawy są niespecyficzne, ale łagodne. To, co dominuje w obrazie choroby, to jest przede wszystkim ogromne osłabienie. Pacjenci zgłaszają się bardzo zmęczeni, odczuwając silne zmęczenie, które nie pozwala im wręcz wstać z łóżka. Natomiast nie ma ani utraty węchu, ani utraty smaku. Nieco mniej wygląda na to, że ten wirus, przynajmniej w tej fazie, wykazuje tendencji wywoływania zapalenia płuc. Stwierdzony, już potwierdzony został ten wariant już w kilku krajach europejskich, czyli można się domyślać, że już jest prawie wszędzie. Nie jest tylko kwestia czasu, będzie w każdym kraju. Jakoś specjalnie bym się go nie bał, bardziej bym się bał tego, że nadal są osoby, które nie miały jeszcze tego kontaktu z żadnym wariantem i nie są zaszczepione. Bo to, jak zareaguje ich organizm, jaki będzie przebieg choroby, to dopiero zweryfikuje zakażenie. Do nowego wariantu koronawirusa i obostrzeń wrócimy jeszcze w Między Dniem a Dniem w rozmowie Bartłomieja Graczaka z doktorem Michałem Sutkowskim, członkiem Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie RP, już za chwilę. A w Trójce tymczasem słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Że nie dali mi szansy, kazali mi odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno oddychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność chce się udławić. kupię ci już nic. Zostawmy ton choćby na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej, gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie, mocno wydychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się odławić. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w temacie dnia mówiliśmy o nowym wariancie koronawirusa oraz o pakiecie obostrzeń covidowych, które mają obowiązywać od najbliższej środy. Z doktorem Michałem Sutkowskim, członkiem Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, rozmawiał w Trójce Bartłomiej Graczak. Jeszcze kilka dni temu oczekiwał pan zdecydowanych restrykcji, na przykład wstępu do kin, teatrów czy dyskotek tylko dla osób zaszczepionych. Jak pan zatem skomentuje te restrykcje przedstawione dzisiaj przez ministra zdrowia? No to jest niewątpliwie krok w dobrym kierunku, ale rzeczywiście myślimy tutaj chyba wszyscy lekarze, eksperci dotyczący takich zaostrzeń, powiedzmy, które nazywamy bardzo potocznie paszportem covidowym, które by oddzielił zaszczepionych od niezaszczepionych i tak na dobrą sprawę spowodował, że... Rozruchy społeczne, panie doktorze. Spowodował. Nie rozruchy społeczne. Dlaczego tak pan uważa? No tak to wygląda w Austrii teraz. Wie pan, ja panu powiem, skala zjawiska jest nieduża. Nie demonizujmy tego. Jeżeli będziemy o tym mówili w ten sposób, że będą rozruchy, to one będą. Też nie powinniśmy chyba, myślę, w ten sposób sprawy przedstawiać. Ja dalej jestem, tak jak wszyscy medycy, za paszportami covidowymi, tylko ubranymi w odpowiedni strój. Nie muszą one być austriackie. Moim zdaniem one są w Austrii zupełnie nadmiarowe. Ale proszę zauważyć, że pan minister dzisiaj na konferencji powiedział, że też się zgadza z Radą Medyczną i z tymi rekomendacjami. Tylko no po pierwsze boi się rzeczywiście niezadowolenia społecznego i nie widzi możliwości przeforsowania tego w sensie politycznym. Ja myślę, że mówimy o tym, powinniśmy o tym mówić bardzo rzetelnie i mówić o tym, że paszport nie równa się lockdown i że niektóre tylko regulacje, które powstały w Europie Zachodniej, powinny być naszym udziałem. Pewnie te regulacje nie muszą być takie jak austriackie. Pan minister Niedzielski jeszcze kilka dni temu w jednym z wywiadów radiowych przyznał, że te obostrzenia no właściwie no nie sprawdzają się, nie dają takich oczekiwanych rezultatów, jak myśleliśmy. A teraz jednak rząd decyduje się na pewne obostrzenia. To one dają rezultaty, czy nie dają? Które dają, a które nie dają? Dają, panie redaktorze. Każda regulacja, która dotyczy paszportu covidowego, powoduje na przykład działania profrekwencyjne. I to zauważyliśmy już we Francji we wrześniu, gdzie w kolejkach ustawiło się w ciągu 2 tygodni 4 miliony osób. Powodują, że oczywiście część jest niezadowolonych, ale część obywateli, która się zaszczepiła, w większości państw jest zadowolona. Proszę zobaczyć, że w całej Francji, mówimy o rozruchach, jest 30, było na ulicach wczoraj 30 tysięcy ludzi. Czyli to wcale nie jest tak bardzo dużo. Oczywiście w krajach, gdzie tłumiono je ostro i gwałtownie, nie rozmawiano może tak bardzo ze społeczeństwem, nie komunikowano się właściwie, tak jak w Belgii i Holandii, doszło w poprzednich tygodniach do większych zamieszek, ale one też nie były takie, jak organizatorzy tych zamieszek by chcieli, bo większość ludzi na zachodzie Europy, większa, zdecydowana większość, jak w Irlandii 93%, Portugalii 92% czy Cyprze 91% dorosłych jest zaszczepiona. I wydaje mi się, że te obostrzenia mają sens, dlatego bo oddzielają osoby, które potencjalnie mogą zarażać. Jest to dobre dla osób, które się zaszczepiły i które się czują dużo bardziej bezpiecznie. Dla samych osób niezaszczepionych też jest lepiej, dlatego bo one nie grupują się w miejscach, na przykład Przykładowo tylko daję. Taki przykład jak w restauracjach czy w kinach. I wzajemnie sobie tego wirusa nie sprzedają. Więc moim zdaniem każda regulacja tutaj jest istotna z punktu widzenia... Ale nie wszystkie da się zweryfikować w praktyce, panie doktorze. Mamy na przykład jedno z obostrzeń, które wchodzi w życie właśnie 1 grudnia, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w siłowniach, klubach, na targach, obiektach związanych z kulturą, handlem czy hazardem. Do tej pory było to 10 metrów na osobę. Kto i w jaki sposób ma to weryfikować? Czy to będzie 10, 15 czy 13,5? No właśnie. Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Bardzo słusznie. No przechodzimy właśnie do takich konkretów, które są mało możliwe do realizacji, albo bardzo bym powiedział trudne do realizacji. Skoro mamy pewien problem z kontrolą na przykład podstawowych zasad takich jak DDM, tu chodzi głównie o maseczki, prawda? Że my kontrolujemy w niektórych miejscach, albo bardzo słabo kontrolowaliśmy. Zarówno my sami się nie kontrolowaliśmy. Nie było takiej auto wewnętrznej potrzeby kontroli, jak i służby tego nie robiły, to trudno, żeby rzeczywiście z tym cyrklem i linijką przychodziły służby i to mierzyły. Dlatego też na przykład, jeżeli byśmy mieli wprowadzić regulacje, to ja bym tutaj oczekiwał i myślę, że też i wielu z nas oczekiwałoby takiej regulacji, która mówi, zaszczepiony może wejść do siłowni, a niezaszczepiony niech nie wchodzi. Na jakiś okres czasu zobaczmy, jak to wygląda. W wielu krajach... No, na razie rząd z wielu względów się na ten krok nie decyduje. Tak jest, panie doktorze, mamy w Europie już przypadki kolejnego wariantu. Wariant nazwano Omikron. Jeden z ekspertów, profesor Gut, stwierdził, że to medialna histeria, a powodów do paniki nie ma. Czy rzeczywiście powodów do paniki nie ma i czy rzeczywiście jest to medialna histeria? Za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to jest medialna histeria. Na razie chyba wygląda trochę, że tak jest. I pan profesor ma rzeczywiście rację. My niewiele wiemy o tym wirusie. On został odkryty 11 listopada w Botswanie. Mamy kilka przypadków w Europie, kilkadziesiąt pewnie, potwierdzonych oczywiście, bo pewnie trochę przypadków jest więcej. Jest ono tyle, wygląda niebezpiecznie, że skumulował wiele zmian genetycznych i ma około 50 mutacji, w tym 32 dotyczą białka kolca. Tyle o nim wiemy. I być może część sukcesu szczepień może nam odpaść, może ta szczepionka być nieco słabiej działać w jego przypadku, ale dzisiaj nie wiemy na ten temat. Za 2-3 tygodnie będą na pewno badania, bo badania rozpoczęły się już, trwają już na świecie. W RPA, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii wiemy, że będziemy mogli więcej na ten temat powiedzieć. Także dzisiaj nie wiem, czy to jest rzecz, która jest to... Trudno ocenić, czy to jest duże zagrożenie. Natomiast należy się niewątpliwie z pewnymi niebezpieczeństwami liczyć, stąd na pewno... No właśnie, z niebezpieczeństwami. Akurat... O ile on jest groźniejszy od wariantu Delta? No może okazać się groźniejszy, nie wiemy. Może się okazać groźniejszy, dlatego, bo... No bo ja już czytałem, że pięciokrotnie groźniejszy, czy pięciokrotnie bardziej zaraźliwy, w tym sensie. No tego też nie wiemy, czy on jest pięciokrotnie bardziej zaraźliwy. On ma więcej mutacji w białku kolca i rzeczywiście to jest o kilka razy, 4 do 5 razy więcej tych istotnych mutacji w białku, które łączą się z komórką gospodarza. Ale czy to się będzie przekładało, ta morfologia tego wirusa, to zdjęcie, które powstało w Rzymie, prawda, w klinice pediatrycznej, jest takim tylko zewnętrznym dokumentem dotyczącym morfologii. Czy morfologia będzie się przekładała na jego patofizjologiczne różnego rodzaju niebezpieczeństwa? Zobaczymy. To trudno dociec. Potencjalnie tak może być. Stąd akurat ten ruch wielu krajów europejskich i ten ruch polskiego rządu także dotyczący ograniczenia pewnych rzeczy dotyczących lotów, kwarantanny i tak dalej, strefy Schengen, non-Schengen, należy ocenić bardzo wysoko, bo to są rzeczy właściwe. Ale gdyby to pan decydował, to pewnie byłyby to zdecydowanie ostrzejsze restrykcje. W tej materii akurat, panie redaktorze, nie. Natomiast w innych, jak pan redaktor słusznie zauważa, tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Sutkowski. Dziękuję bardzo. A w Zapraszamy do Trójki rozmawiał Bartłomiej Graczak.